Onu bırakıp da şirk koştuğunuz şeylerin hepsinden uzağım. Hepiniz birlikte bana dilediğiniz tuzağı kurun. Sonra da bana hiç süre tanımayın.